said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, they'll stone you when you're walking on the street. They'll stone you when you're trying to keep your seat. They'll stone you when you're walking on the floor. They'll stone you when you're walking through the door. Stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get Είμαστε λοιπόν εδώ και στη δεύτερη ώρα όπως πάντα για να ακούσουμε μια σειρά από συγκλονιστικά άλμπουμ για ένα συγκεκριμένο λόγο που βέβαια δεν είναι ευχάριστος, γιατί είχαμε την απώλεια ενός πολύ μεγάλου επίσης παραγωγού μετά από αυτά που αναφέραμε χθες, του Bob Johnston. Ο παραγωγός, όπως λέγαμε, για τη μουσική είναι κάτι σαν ο σκηνοθέτης στις κινηματογραφικές ταινίες. Και παραγωγός και σκηνοθέτης για τη μουσική, ο καθένας από αυτούς, όπως ο George Martin ή ο Bob Johnston, που κρύβεται πίσω από πάρα πολλά άλμπουμ τα οποία ούτε καν μπορείτε να φανταστείτε και που κάποια από αυτά θα ακούσουμε τώρα. Ο Bob Johnston έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες και θα παίξουμε μερικά από τα άλμπουμ που δημιούργησε μαζί με τους συνθέτες και τραγουδιστές. Για ένα μεγάλο διάστημα, και είναι και η σπουδαία του εποχή, ήταν παραγωγός στην Κολούμπια, όπου η Κολούμπια, μεταξύ άλλων καλλιτεχνών, το 60 είχε τον Ντίλαν. Ένα από τα άλμπουμ που έκανε παραγωγή ο Bob Johnston ήταν αυτό που ακούσαμε, το Rainy Day Women number 12 and 35, το άλμπουμ Blonde on Blonde. Δηλαδή θα ακούσετε τίτλους των δίσκων του Dylan που κρύβεται πίσω ο Bob Johnston, που θεωρούνται κορυφαίοι στην ιστορία της μουσικής, όπως αυτός ο δίσκος του 69 του Dylan, Nashville Skyline. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Till the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένα παιδί φέρνει την ευτυχία. Η αγκαλιά φροντίζει το παιδί για να έρθει στον κόσμο και να μεγαλώσει. Αγκάλιασε το έργο του Συλλόγου Προστασίας Αγέννη του Παιδιού, η αγκαλιά. Επικοινώνησε με την αγκαλιά στο 210-8828-788 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.agalia.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε μερικές από τις πολύ μεγάλες παραγωγές που έκανε στην καριέρα του ο Bob Johnston, που έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλα ονόματα. Θα ακούσετε 3-4 σήμερα και θα σας πω μερικά από τα άλλα που δεν θα ακούσετε στη διάρκεια της εκπομπής. Ένα άλλο από τα άλμπουμ του Dylan που είναι παραγωγός ο Bob Johnston είναι αυτό που λέγεται John Wesley Harding. Thank you.

parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, and snow-crested brown, without no sleep. I'm aware of a cloudy and calm. Tell her to find me an acre of land, a sprinkling of leaves, parsley, sage, rosemary, and blossoms that are with sun and tears. Between the salt water and the sea strands and polishes of gun, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle billows blazing in scarlet battalion, parsley, sage, rosemary, and girls born in the soldiers to kill, and gather it all and to fight for shelter. Ο τίτλος του άλμπουμ «Parsley, Sage, Rosemary and Thyme» είναι βέβαια βγαλμένος μέσα από αυτό το μοναδικό τραγούδι των Simon Garfunkel, το «Scarborough Fair». Μετά τις ειδήσεις, ένα ακόμα άλμπουμ των Simon Garfunkel με παραγωγό τον Bob Johnston. Πάμε στο δεύτερο άλμπουμ των Simon Garfunkel με παραγωγό τον Bob Johnston, το «Sounds of Silence». Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. Touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices share. No one did disturb the sound of silence.

the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Εδώ πέρα τα μισά μηνύματα μου λένε ότι είμαι ταγματασφαλίτης και τα άλλα μισά ότι είμαι κομμουνιστοσυμμορήτης. Εντάξει, λοιπόν, τι να πω. Με αυτή τη μακισμένη λογική δεν πρόκειται οποιοδήποτε εκλογικό νόμο και αν έχουμε να γίνουμε άνθρωποι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Θα προχωρήσουμε τώρα σε έναν άλλον από τους τεράστιους καλλιτέχνες και δείτε και διαφορά. Βέβαια αυτοί είναι τραγουδοποίοι, ο Ντίλαν και ο Κουέν και ο Πολ Σάιμον. Αλλά εδώ έχουμε έναν άλλον διαφορετικό καλλιτέχνη στην ίδια εταιρεία που τα παράλληλα χρόνια που έκανε παραγωγές αυτούς τους δίσκους των τριών που ακούσαμε μέχρι τώρα, έκανε παραγωγή σε μερικά από τα σπουδαιότερα άλμπουμ του Johnny Cash εκείνης της περίοδου, όπως το δίσκο του 1969, το The Holy Land. I remember when I was a lad, times were hard and things were bad, but there's a silver lining behind every cloud. Just poor people, that's all we were, trying to make a living out of black lander. But we'd get together in a family circle singing loud. Daddy sang bass, Mama sang tenor, me and little brother would join right in there. Singing seems to help a troubled soul. One of these days, and it won't be long, I'll rejoin them in a song. I'm gonna join the family circle at the throne. No, the circle won't be broken by and by, Lord, by and by. Daddy'll sing bass, Mama sing tenor, me and little brother will join right in there. In the sky, Lord, in the sky. Now I remember after work, Mama would call in all of us. You could hear us singing for a country mile. Now little brother has done gone on, but I'll rejoin him in a song. We'll be together again up yonder in a little while. Daddy'll sing bass, Mama sing tenor, me and little brother will join right in there. Cause singing seems to help a troubled soul. One of these days, and it won't be long, I'll rejoin them in a song. I'm gonna join the family circle at the throne. Oh no, the circle won't be broken by and by, Lord, by and by. Daddy'll sing bass, Mama sing tenor, me and little brother will join right in there. In the sky, Lord, in the sky. In the sky, Lord, in the Ακούσαμε τον τεράστιο Johnny Cash στο Daddy Sang Bass, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Carl Perkins και μάλιστα έχει χρησιμοποιήσει τη χοροδία στίχους από το Will the Circle Be Unbroken και το ηχογράφησε για το άλμπουμ Holy Land με παραγωγό τον Bob Johnston, ο Johnny Cash. Το 1969 ηχογραφή στο San Quentin, που ήταν οι φυλακές στην Καλιφόρνια, που είναι στο Σαν Φραντσίσκο. Εκεί λοιπόν, στις φυλακές του Σαν Κουεντίν, πρωτοποριακό ζήτημα εκείνη την εποχή, ηχογραφεί ένα άλμπουμ ιστορικό ο Johnny Cash και φαντάζεστε 1969. Και παραγωγός και εδώ είναι ο Bob Johnston. Μαζί είχαν την ιδέα. Ακούμε την μεγάλη επιτυχία από αυτό το άλμπουμ που ξεπετάχτηκε, το A Boy Named Sue.